Naam, ndugu zangu wa Islam, hadithi yetu ya kwanza, hadithi ya Rabi'ata ibn Ka'ab radiyallahu anhu, anasema kasema Nabii sallallahu alayhi wa sallama, sal Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia huyu sahaba ambaye anaitwa Rabi', alimwambia sal, omba. Faqultu, yule sahaba akasema, as'aluka murafaqataka fil janna, ninakuomba tuwe pamoja peponi. Hii ndio dua aliomba. Tazama kitu sahaba aliomba, aliomba awe pamoja na mtume peponi. Lakini mimi na wewe, kama tungeambiwa na rais kuomba, tungeomba nini Waislamu? Faranga hicho. Hakikatan tungeomba pesa, Sheikh. Lakini tazama masahaba, as'aluka murafaqataka fil janna, ninaomba tuwe pamoja mimi na wewe peponi. Hakuomba mali, hakuomba manyumba, na kama angiomba hizo vitu angivipata. Mtume hangishindwa kumwambia, kumwombea mali, angizipata. Lakini aliomba awe pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama peponi. Faqal, mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, aw ghaira dhalik, hakuna kingine cha unaweza kuomba? Hakuna kingine unaweza kuomba? Qultu huwa dhaka, hicho hicho ndio chini mimi ninataka. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, kama unataka tuwe pamoja peponi, ninachokuomba tu cha kufanya, zidisha kusali, ibada za sunna zizidishe kwa wingi. Kumbe mtu kufanya ibada za sunna kwa wingi yaweza kuwa sababu ya yeye kuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya pepo. Allah tujalie miongoni mwa watu wa peponi. Kisha Ibn Umar radhiallahu anhuma akasema, hafidhtu minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama 10 rak'at, nimehifadhi rakaa 10 sallallahu alayhi wa sallama kwa mtume, nimehifadhi rakaa 10 kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Rak'atayn qabla adh-dhuhur, mtu kusali rakaa 2 kabla ya dhuhur, yani kabla ya sala ya dhuhuri, haujasali sala ya faradh ukasali rakaa 2, wa rak'atayn ba'daha, na baada ya sala ya dhuhuru kasali zingine rakaa 2, zinakuwa 4. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib fi baytihi, na rakaa 2 baada ya sala magharibi nyumbani kwake. Yani mtume amekuja akasalisha magharibi msikitini, alipomaliza akatoka akaenda nyumbani kwake akasali rakaa 2, zinakuwa 6. Wa rak'atayn ba'da al-isha'i fi baytihi, na rakaa 2 baada ya sala al-isha akazisalia nyumbani kwake. Wa rak'atayn qabla as-subhi, na rakaa 2 kabla ya sala ya al-fajr. Hizi ndizo zile sunna tunazoziita ar-rawatib, sunanur rawatib, sunna ambazo zina mpangilio, ziko sambamba, au kwa lugha nyingine tunasema kablia na baadia. Bimaana rakaa 10 kwa siku, 2 kabla ya al-fajiri, 2 kabla ya dhuhuri, 2 baada ya dhuhuri, 2 baada ya magharibi, na 2 baada ya sala ya liisha. Kwenye upokezi mwingine wakasema, wa rak'atayn ba'da al-jum'ati fi baytihi, rakaa 2 baada ya sala ya Ijumaa, lakini akasalia wapi? Nyumbani kwake. Imam Muslim naye akapokea akasema, kana idha tala al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn, alfajiri imekuwa ikichomoza, mtume amekuwa hasali sala yoyote mpaka asali rakaa 2 hafifu, ambazo sio ndefu, rakaa 2 ndogo anazisali, kisha ndo anakwenda sasa msikitini kusali alfajir. Aisha radhiallahu anha anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana la yad'u 4 qabla dhuhur, mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa haachi kusali rakaa 4 kabla ya dhuhuri, wa rak'atayn qabla al-ghadati, na rakaa 2 kabla ya sala ya al-fajr. Hadithi nyingine ya Aisha pia anasema, lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعة الفجر. Katika sala zote za sunna, hakuna sala ya sunna ambayo mtume ameshikamana nayo sana kuliko raka mbili za alfajiri. Raka mbili, bimaana raka mbili za sunna za kabla ya sala ya alfajiri, mtume za alikuwa nazisali sana. Hadi safarini alikuwa nazisali. Imam Muslim akatambia hizi raka mbili, rak'at alfajiri, raka mbili za kabla ya sala ya alfajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha, zile rak'a mbili ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Yani hizo rak'a mbili zinaishinda dunia thamani, hizo rak'a mbili zinashinda vitu vyote vilivyomo ndani ya dunia. Hizo rak'a mbili zinashinda hivyo vitu thamani. Ndani ya dunia pana majumba, ndani ya dunia pana viumbe tofauti, ndani ya dunia pana watu, vyote vilivyomo ndani ya dunia havina thamani kushinda hizi raka mbili za kabla ya alfajiri. Ila wako wapi wenye kuzisali hizo raka mbili za alfajiri? Watu wengine wanasali alfajiri kwa kuwa tu ni sala ya faradhi, watoke basi wamekwisha maliza. Usiwaambie habari za kusali sala za sunna. Ummu Habiba, mke wa mtume Allah amridhia, anasema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema man salla thintay ashara, atakayesali man salla thintay ashara rak'a, atakayesali raka 12 fi yawmin wa laylatin, usiku na mchana. Bimaana mtu akisali raka 12 kwa siku moja, buniya lahu bihinna baitun fil janna, anajengewa nyumba pepuni kwa sababu ya hizo raka 12 anazozisali. Kwenye upokezi mwingine akasema tatawuan, raka 12 za sunna. Kwenye upokezi mwingine akasema arba'an qabla dhuhur, raka 4 qabla ya dhuhuri, wa rak'atayn ba'daha, na raka 2 ba'da ya sala ya dhuhuri, wa rak'atayn ba'da al-maghrib, na raka 2 baada ya sala magharibi, wa rak'atayn ba'da al-isha'i, na raka 2 baada ya sala al-isha, wa rak'atayn qabla salati al-fajri, na raka 2 qabla ya sala ya al-fajri. Bimaana kuna hadithi inatambia raka 10 kwa siku, nyingine inatambia raka 12 kwa siku. Kwa hiyo zote ukifanya laba asamna tatizo. Raka mbili kabla ya alfajiri, raka mbili kabla ya dhuhuri, raka mbili baada ya dhuhuri, raka mbili baada ya magharibi, raka mbili baada ya isha, raka 10 na 10 zimalizo. Au raka mbili kabla ya alfajiri, raka 4 kabla ya dhuhuri, raka mbili baada ya dhuhuri, raka mbili baada ya magharib, raka mbili baada ya isha, zinakuwa 12 kwa siku. Mwenye kusali hizi raka 12 au 10 basi atajengewa nyumba peponi. Waislam, dini ya Allah ni nyepesi sana. Dini ya Allah ni nyepesi. Tuko na ofa nyingi sana za kutupatisha pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi wenyewe ndio tunahitaji, hatuitaki. Tumitosheka na yenye tuko nayo. Allahu musta'an. Naam. Tutafika hapo ndipo tuko tunaingia. Hadithi ikapokelewa tena na waimamu watano ikisema man hafadha ala arba'i qabla dhuhur, atakayedumu kwa kusali raka 4 kabla ya dhuhur, mtu mwenye desturi ya kusali rakaza kabla ya dhuhur, wa arba'in ba'daha, na akasali raka 4 baada ya sala ya dhuhur, haramahu Allahu ala an-nar, Allah anamharamishia kwenda motoni huyo mtu. Kudumu tu kwa kusali hizi raka, bi maana zile raka zako 12 na baada ya dhuhuru kasali zingine raka 4, Allah anakuharamishia wewe kwenda motoni. Sawa Islam. Ibn Umar Allah waridhie kasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، Allah anamrehemu mtu ambaye atakayesali rakaa nne kabla ya dhuhur. Mzee, nadhani ndio jibu lako hili. Atakayesali rakaa nne kabla ya al-asir, sio kabla ya dhuhur, kabla ya al-asir. Sawa? Rahim Allahu imra'an salla arba'an qabla al-asr. Allah anamrehemu mtu atakayesali rakaa nne kabla ya al-asir. Ila hapa na watu nasema kwamba al-asir inaga sunna. Haina sunna, tunakusudia katika zile sunna za kablia, zile rakaa 12 zilizimipangwa, la asiri haimu. Lakini mtu kisali rakaa 4 kabla ya sala la asiri, basi unapata rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, Allah amridhie, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, sallu qabla al-maghrib, salini qabla maghrib. Sallu qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib. Thumma qala fi thalitha, kisha kwenye kauli ya tatu akasema, liman sha'a, kwa mwenye kutaka. Bimaana hii ni dalili ya tuonesha kwamba qabla sala magharibi pako sunna, lakini hii sunna ya qabla magharibi haimo katika zile 12 au zile 10. Ndio maana Mtume alituambia liman sha'a, kwa mwenye kutaka. Mtunzi wa kitabu anatuambia akinukuu hadithi hiyo hiyo, karahiyata an yatakhidhaha an-nasu sunnatan, amesema kwa mwenye kutaka, ili watu wasije kuifanya kwamba ni katika sunna kama zile sunna zingine zilizopangiliwa. Kwa hiyo ni mwenye kutaka, kabla sala magharibu kisali rakaa 2 za sunna, hamna tatizo lolote. Rawahu al-Bukhari. Na kwa Ibn Hibban akasema, anna nabia sallallahu alayhi wa sallam asalla kabla al-maghribi rakaatain, kwamba mtume aliwahi kusali rakaa 2 kabla sala magharibi. Kwa ukimwona mtu anasali kabla magharibi, usimlaumu, usimwambie eti haiwaki. Maana pana mtu anajua kwamba vile sala za sunna ni zile 12 tu zenye tumitaja, kinyume na hizo 12 anakuambia hakunaga zingine. Hapana, ibada za sunna zipo nyingi. Kwa ukimwona mtu amisali zake kabla la asri rakaa 4, muache, yuko na dalili anataka zake apate huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu akasali kabla al-maghrib, usimlaumu, yuko na penye aliyatoa. Anas ibn Malik al-Amridhiya anasema, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi ash-shamsi, tumekuwa tukisali rak'a 2 baada ya kuzama kwa jua. Nini maana yake? Yaani tulikuwa tukisali rak'a 2 kabla ya sala ya magharibi. Fakana sallallahu alayhi wa sallam yarana, mtume akawa kituona tunasali hivyo, falam ya'muruna wa lam yanhana, mtume hakutuamrisha kuendelesha hizo sala na wala hakutukataza, hakutuambia eti msirudi kusali kabla ya magharibi. Kwa hiyo ni jambo ambalo linajuzu. Aisha radhiallahu anha anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yukhafifu rak'ataini allataini qabla salati subhi, mtume alikuwa na hafifisha, alikuwa na sali rak'a 2 za kabla ya alfajiri, anazifanya kuwa ni ndogo, kuwa ni fupi, yani sio ndefu. Hata inni aqul, hadi nilikuwa nikisema, aqara abi ummi alkitab, hivi zirakana udogo wake wote mtume sallallahu alayhi wasallam anaweza kuwa amisoma suratul Fatiha? Bi maana zile rakaa 2 za kabla ya alfajiri zinakuwa ni fupi, sio kupiga visimamo virefu mtu anaenda kusoma ama yote nzima. Hapana, inapaswa iwe ni rakaa fupi tu. Abu Huraira alamridhie kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qaraa fi rak'atay alfajr, kwenye zile rakaa 2 za sunna ya alfajiri mtume sallallahu alayhi wasallam amisoma qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwa Allahu ahad. Ni maana kwenye rakaa ya kwanza amisoma qul ya ayyuhal kafirun, kwenye rakaa ya pili akasoma qul huwallahu ahad. Inajuzu kusoma sura zingine, lakini mtume alikuwa anasoma hizi, ndio maana rakaa zile zimekuwa zinakuja fupi. Pia Aisha radhiallahu anha anatambia kana nabii sallallahu alayhi wa sallam idha salla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman, mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa akimaliza kusali rakaa zake 2 za al-fajr anafika anajipumzisha, analala. Lakini kulala kwenyewe analalia upande wake wa kuume. Bimana huu ubavu wake wa kuume ndio yenye analalia. Halali ubavu wa kusoto. Na hapa kuna faida ambazo wanazuoni wanatuambia. Ukimaliza kusali ukalalia ubavu wa kuume, ni mara chache kusema upelekwe na usingizi wa moja kwa moja. Utalala lakini hautolala moja kwa moja. Na ndio maana Mtume alikuwa akilala hivyo kutaka adhana itakapotoka aweze kuisikia. Na si ajabu hata mtu kilalia ubavu wa kuume ukachelewa hata kuupata usingizi au hata usiupate usingizi. Afu wengine nao wanapenda kulalia ubavu wa kusoto. Watu wenye elimu ya afya wanatuambia kwamba kulalia ubavu wa kusoto si jambo lizuri, kwa sababu moyo unakuwa uko upande wa kusoto. Ukilalia ubavu wa kusoto unakuwa umeufinyia kwa chini, moyo hautopiga ipasavyo kama jinsi unavyostahili kupiga. Ndio maana Mtume alikuwa anapenda kulalia ubavu wa kuume, kwa sababu moyo ubaki unafanya harakati zake kama jinsi inavyostahili. Abu Huraira radhiallahu anhu anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha salla ahadukum rak'atayn qabla salati subhi, atakaposali mmoja wenu rak'a mbili kabla ya sala ya subuhi, falataji ala janbihi al-ayman, alalie ubavu wake wa kuume. Alalie ubavu wake wa kuume. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أكسما كسما متوم صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة يوسيكو نركا بلين بلين بلين بلين بلين بلين يعني متوك يمكوك صلاة يوسيكو سي صلاة يوسيكو توم يمكوك صلاة بكياكو أتا كويني تراويح واتو أنتاكو صلاة تراويح نركا بلين بلين ركا بلين بلين ركا بلين بلين يعني من صلاة بلين منكات حياتو منطوى سلام مسالي زنجين بيل هيفو ركام بيل بيل. فإذا خشي أحدكم الصبح مجاوين أكي خوفي أساسا قمب الفجيري نتاكا كتموزا صلى ركعة واحدة بأس يفاني نيني أسالي ركا موجا توتر له ما قد صلى. إيو ركا موجا ديوي إيوي يا ويتري إيوي يا كفنجي زيلي ركا لزوزي سالي. Na hii ni dalili ya wale wanazuoni wamesema kwamba katika sala ya usiku haina idadi. Maana kuna wanachuoni wamesema haijuzu kuzidisha rakaa 11 kwenye tarawih. Wengine wakasema inajuzu kuzidisha. Kwa kupitia hii dalili kwamba amesema 2 2 2 2 2 2 ukiofia alfajiri basi sali moja ya kumalizia usiku wako. Wakasema kwamba inajuzu kuzidisha, wengine wakasema haijuzu kuzidisha, wallahu a'lam. Mtu akizidisha la basi. Kwenye riwaya nyingine nasema salatu layli wa nahari mathna mathna. Sala ya usiku na sala ya mchana. Bimana sala za sunna za mchana ni raka mbili mbili, raka mbili mbili. Wakala Nasai, hatha khata. Imamu Nasai akasema hii hadithi imumu makosa. Bimana kwa kusema kwamba sala ya usiku na ya mchana, neno mchana, haka neno hakajathibiti kwenye hadithi. Bali hadithi sahihi ni salatu laili, sala ya usiku mathna mathna mbili mbili, fa idha khashiya ahadukum paka mwisho. Ama kusema kuongeza neno sala ya usiku na ya mchana, neno na ya mchana sio sahihi, haijathibiti hilo neno. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia afdalu salati ba'da al-farida salatu laili, akhrajahu Muslim. Sala bora baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Ni sala ya usiku. Watu waamke kusali usiku japo rakaa moja, watu waamke kusali. Hii sala ni bora sana Waislamu. Kama jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witri ni haki kwa kila Muislamu. Rakaa moja ya witri ni haki juu ya kila Muislamu. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Atakayetaka kusali witri ya rakaa tano afanye hivyo, bimaana anasali rakaa zote tano kwa pamoja, afanye hivyo. Wa man ahaba ayutira bi thalathin falyafal, na mwenye kutaka afanye tatu. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل نمو نكتاكا أسالي موج تانو هزو نجوة زتاتو شند يتي متو نامكا تسانانيا وسيقوا نسالي ركا تانو نموجا kwa kumi تاتو يبوبو بيا باكونيو ناوزا باكونيو زنوا شند إلا سكتيكو ناموجا ركا موجا inashindikana raka moja. Mtu tu kuamka usiku utawadhe usali raka moja inashindikana. Basi tuache kuamka usiku, umimaliza kusali sala aliisha, umisali raka zako mbili za sunna, sali hiyo raka moja. Kama unajua ukilala hautoamka, isali kabla haujalala, na hilo pia linashindikana. Kisha unamsikia mtu anakuambia eti mimi ni wa peponi mimi. Pepo nafikiriane kuifamia familia tu hivi hivi tu naenda peponi. Hautaki kuitumikia, hautaki kuitafuta. Haya ni matatizo. Naam. Sali zote kwa tahiyatu moja. Hata ukisali mbili mbili mbili mbili hamna tatizo. Lakini mtume misali zote tano kwa tahiyatu moja. Aweza kwa sawa malipo. Wao kisali ukasoma alhamdu na ina atainaka, mwingine akasoma alhamdu akapiga sura ndefu. Thawabu zitashindana shekhi. Kwa sababu kila herufi moja anaandikiwa thawabu, sasa akisoma herufi nyingi kukushinda. Sawa salam. Kwa hiyo mtu fakra umma tayasara min alquran. Mtu asali sala za usiku asome kadri ya uwezo wake. Asome ile atakayoweza. Hamna tatizo. Hamna tatizo. Sawa Sheikh. Ali ibn Abi Talib Allah amridhia anasema laisa alwitru bihatmin ka hay'ati almaktuba. Sala ya witri sio wajibu kama mfumo wa sala za faradhi. Walakin sunnatun, lakini witri ni sunna. Sanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndiye alifanya kuwa sunna hiyo sala ya witri. Kadhalika Jabir Allah amridhie kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qama fi shahri Ramadan. Mtume kasimama kusali Ramadan, kasali tarawih yani. Thumma intadharuhu min alqabilati falam yakhruj. Watu wakamsubiri siku ya kufuata Mtume hakutokea. وقال اكسما اني خشيت نلخفيا ان يكتب عليكم الوتر. نلخفيا مسجي مكفارضيشوا هي صلاه يا وتر اسيجي كفانيوا كواني فرض كwenu nyinyi sala tano zinashindikana. Tungiwekewa faradhi wa kusali tarawih ni lazima kuisali rakaa 11 salam, nani angekuwa anaweza? Tungikimbia tarawih tu hivi na ndo sunna watu inawasumbua. Ingekuwa faradhi sasa ingekuwa tatizo. Naam. Ungeweza kuisali? Naam? Khair. Kwa hiyo sala hii ya tarawih Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisali msikitini. Akahofia asije akaendelea kuisali msikitini Allah akaja kuilazimisha kwa umma wake. Akawa ameacha kuisali msikitini. Mtume mpaka alipofariki Abu Bakar Siddiqi ikabaki hivyo hivyo. Kipindi cha Omar akaja kuirudisha yeye msikitini. Alipoirudisha msikitini unasikia watu wanakuambia eti Omar ndo ameweka tarawih msikitini. Matatizo ya kuto kusoma. Omar hajaweka tarawih msikitini. Alianzisha tarawih msikitini ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaacha kuja kusalisha msikitini kwa ajili ya kuhofia siji kuwa faradh. Sasa leo mtu anakuambia kusalia tarawih msikitini ni bid'a. Eti Omar ndo ameiletaga msikitini. Omar ameileta msikitini kwa sababu sheria haiteremki tena. Haitolazimishwa tena mtume kisha fariki. Na ndio maana tunasema sio bid'a kwa sababu imekutwa. Mtume kaisali msikitini itakuwa aje bid'a. Kumbe watu wawe makini sana na haya masala. جاء خارجة بن حذافة على مريضية كسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم Allah subhanahu wa ta'ala kakupatieni sala, kakuongezeeni sala ambayo ni bora zaidi kuliko ngamia mwekundu. Kwa Waarabu ngamia mwekundu ni mnyama wenye uko na thamani kubwa sana. Ni mnyama wenye thamani kubwa sana zama hizo. Kwa hiyo hiyo sala ni bora kuliko ngamia mwekundu. Kulna wama hiya ya Rasulallah, ni sala gani hiyo? Kala alwitri, sala ya witri. Ma baina salati al-ishai ila tului al-fajri. Wakati wa kusali sala ya witri ni kuanzia baada salati al-ishai mpaka wakati wa al-fajiri. Hapa katikati pote ni wakati wa mtu kuweza kusali sala ya witri. Abdullah ibn Buraida, Allah amridhie kutoka kwa baba yake, Allah amridhie, kasema kasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, alwitru haqqun, witri ni haki. Faman lam yutir falaysa minna, ambaye hatosali japokuwa rakaa moja ya witri haiko pamoja na sisi. Lakini hadithi sio sahihi, ni dhaifu kama jinsi alivyosema mtunzi wa kitabu. Aisha alamridhie kasema, ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa hazidishi ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, amekuwa hazidishi rak'a 11. Yusalli arba'a, alikuwa kisali rak'a 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulizie, yani hauwezi ukapata kujua uzuri wa hizo rakaa 4 na urefu wa hizo rakaa 4. Yani alikuwa anazisali hizo rakaa 4 zimekuwa ni ndefu, alafu alikuwa akizisali vizuri kwa utulivu na utaratibu bila kwenda na haraka. Akimaliza hizo 4, thumma yusalli 4, kisha anasali zingine rakaa 4 pia. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulizi kuhusikana na uzuri wake wala urefu wake kutokana na jinsi alivyokuwa kizisali. Thumma yusalli 3, kisha Mtume anasali rakaa 3. Qalat Aisha, Aisha kasema, faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, atanamu qabla an tutira, unalala kabla haujasali witri? Qala, Mtume akasema, ya Aisha, ewe Aisha, inna aynaya tanaman wala yanamu qalbi, kwamba macho yangu mawili yanalala lakini moyo wangu haulali. Hii ni hasa kwa Mtume. Mtume amekuwa akilala, macho yanasinzia lakini moyo wake hausinzii. Hii ni special kwa Mtume, sio mimi na wewe. So ndio ukalala ukasinzia alafu tu unaamka alfajiri unakuja kusali bila kutawadha, eti macho eti moyo wako haukulala, utakuwa umetufanyia maajabu Sheikh. Hii hadithi inatuambia, tukitizama kiuinje wake, inatuambia kwamba Mtume amekuwa akisali rakaa 4, kana kwamba inatuonyesha kwamba alikuwa anasali rakaa 4 kwa pamoja. Lakini si hivyo, bali ni rakaa mbili mbili, anasali mbili, anatoa salamu, anasali zingine mbili. Kwa nini amesema 4? Kwa sababu baada ya zile rakaa mbili alikuwa hakai salamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anafika anasimama kusali zingine mbili kama yesi tunazosali tarawe yetu. Ndio maana akapeleka tu zote kwa ujumla akisema amekuwa akisali raka 4. Kadhalika akasema Aisha Allah mridhie, kana yusalli min al-layli 10 rak'at, Mtume amekuwa akisali sala usiku raka 10, wa yutiru bi sajda, na analeta witri ya raka 1, bi maana ukihesabia zote zinakuwa 11, wa yarku rak'ata al-fajr, kisha pia amekuwa akisali raka zingine mbili zile za alfajiri tulizo zizungumza, fatilka 13, zinafika zinakuwa raka 13. Pia Aisha akasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'atan, Mtume amekuwa akisali usiku raka 13, yutiru min dhalika bi 5, kwenye hizo 13 hizo alikuwa anasali witri ya raka 5. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, alikuwa hakai chini mpaka amalize zote 5. Sawa ustaz, upata jibu ya rakaa zako 5? Alikuwa hakai chini, yani akisali zile rakaa 5 zile alikuwa hakai chini mpaka amalize zote 5. Pia Aisha akasema min kulli layli qad awtara Rasulullah. Kwenye kila usiku mtume kasali witri, fantaha witruhu ila sahar. Witri yake ilikuwa inakuja kumalizikia wakati wa daku. Kumbe kama msikitini tutakubaliana waislamu leo tunasali tarawih saa 6 ya usiku. Ili au tunaisali tarawih yetu saa 7 ya usiku. Fresh sana. Tajikutana huko imamu na mtu ajua azana tu. Au si ajabu hata na imamu asiji. Pakaja tu mtu ajua azana yeye mwenyewe. Kama analaga msikitini basi yeye mwenyewe. Na kama analaga msikitini basi naye pia haji. Ukija msikitini hizo saa tunakuja kusali tarawih saa 8 ya usiku Sheikh. Ewa. Ujua umikaza roho kama una uoga utajikuta uko peke yako. Kadhalika Aisha Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah waridhie kasema, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah, Mtume anamwambia huyu sahaba Abdullah ibn Amr, la takun mithla fulani, usiwi kama mtu fulani. Kana yaqumu min al-lail, amekuwa akisimama kusali usiku, fataraka qiyam al-lail, kisha baadaye akaja kukiacha kisimamo cha usiku. Aslam, hii hadithi tuizingatie kwa makini, tuiweke kwenye hali zetu za kisasa. Lazima tukao tunasali kisimamo. Tukao tunasali kisimamo Islam. Kwenye kisimamo tunasali rak'a ngapi? Kwenye kisimamo tunasali rak'a ngapi? 11. Sawa. Kwenye hizi rak'a 11 tunasomaga Qur'ani kiasi gani? Naam? Naam? Juzuli moja. Juzuli moja. Kwenye kisimamo tutakuwa tunasoma juzuli moja. Juzu kwa siku juzu tatu. Kwenye kisimamo kwa siku juzu tatu. Nikisimamo. Sawa, twende kwanza kwa wa juzu tatu. Hivi Muislamu maisha yake mazima hapa tu msikitini, sala za faradh, hizi sala za faradh hizi ukisoma tu page moja ameshajidoga, kweli uongo? Ameshajidoga, si ndio hivyo? Sasa kule kwenye kisimamo imani imempanda, kama ni jazba eti naenda kusali kisimamo, anahama kabisa, anaenda kusali juzu tatu kwa siku moja. Page moja inamshinda kwenye maisha yake ya kawaida. Matokeo yake ni nini? Akimaliza kisimamo hautomuonaga msikitini kwenye sala ya sunna hata moja. Juu ya nini? Amechukua ibada zenye zinamshinda nguvu, zikamshinda kudumu nazo. Ndio maana ibada nzuri ni ile ndogo ambayo mtu taweza kudumu nayo. Ndio ibada nzuri. Maisha na umri safa moja, page moja hapa msikitini, tunajidoga msikitini. Eti imani na kupanda mkisimamo unaenda kusali juzu sala, juzu tatu kwa siku moja. Uko unasimama. Matokeo yake makubwa zaidi, alfajiri inakuwa nzito kusali. Kweli uongo sio? Alfajiri inakuwa nzito kusali. Sunna imemsababishia kaiacha alfajiri. Hani matatizo. Haya ni matatizo tunaishi ndani mu Islam. Mtu fanya ibada kadri istitaa, sawa na uwezo uwezavyo. Sawa na uwezo uwezavyo. Sawa Islam. Usindi kufanya ibada ambayo inakuja baadaye kukusababishia kupoteza zile ibada za lazima. Mtu unaiacha sala alfajiri kwa sababu umesimama juzu tatu siku mzima. Matatizo yani tunaishi ndani mu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia huyu sahaba, la takun mithla fulani, usiwi mfano wa mtu fulani. Kana yaqumu min al-layl, amekuwa akisali sala za usiku, fataraka qiyam al-layl, baadaye akakuja kukiacha kile kisimamo. Kumbe mtu sali kadri ya uwezo wako, ibada ambayo itakupelekea wewe kudumu. Mtu maisha na umri hawaje anasali sala za usiku, kisha hiyo siku jazba zimempanda timu naanza kusali sala za usiku, eti anaenda kupiga rakaa 11 sala za usiku. Anasali leo, kesho, kesho kutwa anaviacha. Sali moja kwanza, nenda na moja udumu na moja uizoee, nguvu zikija ongeza nenda mtatu, nguvu zikizidi nenda mtano, lakini chukua kwanza ile ibada ambayo itakuja kukupelekea wewe kudumu katika kufanya ibada ya khair. Sio unakuja kuanzia vitu vikubwa ambavyo vitakupelekea wewe kushinda. Hilo ni tatizo. Mtu unakutana mwaka mzima hajawahi kufunga sunna hata moja. huyu mtu sasa, huyu ndio utakuja kumwona Mshabani. Shabani inamsumbuaga sana. Juu ya nini? Hana mazoea ibada za sunna, hana za kabla hata Shabani haijaingia, Ramadhani haijaingia. Wengine sasa mbaya zaidi na Shabani usiwaambiaje. Mramadhani ukimtizama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muislamu amekam dhaifu mdhaifu. Masahaba walikuwa wanaenda kupigana jihadi Mramadhani, Sheikh, wako msaumu. Ikitokea hiyo hali hapa sisi tutaweza? Waislamu tutaweza kwenda kupigana tuko msaumu? Kuja tu kusali hapa inakuwaga shida. Sala kusimama tu dakika tano shida. Kwenda mjihadi sasa tutatafutana. Wataenda kiongozi wa Uislamu na wenye watakuwa wamemsupport ndio wataenda wenyewe pekee. Wengine wote tutakimbia. Allah atudumishe katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema autiru ya ahla al-Qur'an. Enyi watu wa Qur'an, salini ibada ya witri. Salini ibada ya witri. Ahlul Qur'an bi maana wale wenye kuiamini Qur'an wa Islam. Salini ibada ya witri. Fa inna Allaha witrun yuhibbu al-witra. Allah ni mmoja. Kadhalika anapenda ile idadi yenye isiyogawika na mbili. Moja, tatu, tano. Allah anapenda sana ibada kama hiyo. Kitu ambacho hakigawiki na mbili. Ibn Umar akatwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ij'alu akhir salatikum bil-layli witra. Sala zenu za usiku jalieni sala ya mwisho ya kumalizia sala zako za usiku iwe ni witri. Sali ibada zako kisha mwisho malizia na witri. Wengine sahaba Talq ibn Ali Allah mridhia anasema nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la witrani fi laylatin. Hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja. Rawahu Ahmad wa thalatha wa sahaba ibn Hibban. La witrani fi laylatin. Hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja. Mtume hajasema la witrani fi masjidin. Hakuna witri mbili kwenye msikiti mmoja. Tutofautishe hivi vitu. Maana pana watu nishagasikia wanasema eti katika msikiti wakisali witri mtarawih haijuzu tena kusali witri usiku. Hiyo vitu najua vipo. Hapa kwetu Burundi vipo. Eti mtarawih tunavunja witri kwa sababu tutaamka usiku kusali witri. Si ndio hivyo Islam? Vipo hivyo vitu. Mtume hajasema la witrani fi masjidin. Mtume hajasema hiyo hadithi, na hiyo hadithi haiwaji. Bali mtume amesema la witrani fi laylatin. Hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja. Sio la witrani fi masjidin. Hakuna witri mbili kwenye msikiti mmoja. Sio hivyo. Ni hakuna witri mbili kwenye usiku umoja. Sawa Islam. Tukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, pana misikiti tunasali tarawehe. Tukifika lile kumi la mwisho lile, katika sala ya tarawehe witri wanaitoa. Tunasali rakaa ngapi? Kumi. Ni kumi eh? Tisa. Tunasali nane. Tunasali rakaa nane. Tukimaliza zile rakaa nane, eti tumemaliza. Ukiuliza unasema kwambia eti tutasali witri usiku. Ndio maana hapa hatuleti witri. Sawa Islam. Kwa kweli. Huyu ni uzito tunaletea umma. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, "Man qama ma'a al-imam hatta yansarifa." Atakayeanza pamoja kisimamo cha usiku na imamu, yani kabla tumeanza kusali tarawih na imamu, mpaka tukamaliza pamoja na imamu, kutiba lahu qiyamu layl. Mtu huyo anaandikiwa kama misimamo usiku mzima. Sasa tunasali tunafika kwenye nani, tunaacha eti imamu atakuja usiku kusalisha witri. Sawa, atakuja usiku kusalisha witri, sisi tunakuwa tuko wapi? Inakuwa tatizo. Haya, wewe umeondoka, umekwenda. Sio msikiti mzima ambao tutaamka kusali. Madam wewe umetoka, basi tunaweza tukatazama mtu mwingine hapa msikitini, tukampitisha mbele atusalishe ile witri. Sawa. Hiyo pia inakubalika. Lakini sasa unasikia eti wanaivunja moja kwa moja, hakuna kusali witri. Nadhani ni hivyo. Yaani wanaivunjaga, mwenye kutaka kusali akaisalia nyumbani kwake. Sawa Islam. Mimi sijui tuko tunaenda wapi. Yaani tunavunja kitu alafu tunaweka na mkazo kabisa. Wenye kutaka kusali waache wasali, paikae imamu mwingine awasalishe. Tatizo ni mtu mmoja kusali witri mbili kwenye usiku mmoja. Sahaba mtukufu, huyu huyu Talq, kama sikusahau, Talq ibn Ali, amewahi kusali tarawih, akasali na watu, alipomaliza na witri akaisali. Alipomaliza hivyo usiku akasalisha watu wa nyumbani kwake. Aliwasalisha, ilipofika saa ya witri akatoka yeye, mwingine akapitisha, mwingine asalisha, akawaambia mimi ni misali bali nimemsikia Mtume anasema la witrani fi laili. Ndio hii hadithi kisa chake kinavyoanza, la witrani fi lailatin, hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja. Yeye amisali na usiku akasalisha wengine, saa ya witri yeye akatoka. Kwa nini wa imamu wasitufanyi hivyo? Watusalishe tumalize na witri, wale wenye watu za kuamka usiku wao wamiprofite, kisha yeye usiku aje tena asalishe, watu wakimaliza apitishe mwingine asalishe witri. Tatizo liko wapi? Sio watu wanaelewa Islam. Kwa hiyo masala kusema ti la witrani fi masjid, hakuna witri mbili kwenye msikiti mmoja, hakunaga hiyo hadithi, na wala hakuna hata kauli ya sahaba yenye kusema hivyo. Fahamu muhimu, Ubay ibn Ka'ab, Allah amridhie, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yutiru bi sabih isma rabbikal a'la. Mtume alikuwa anasali witri, rakaa kwanza anasoma sabih isma rabbikal a'la, kisha rakaa ya pili anasoma qul ya ayyuhal kafirun, na rakaa ya tatu anasoma qul huwa Allahu ahad wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Amekuwa hatoi salamu mpaka mwisho, yani anasali rakaa zote tatu kwa pamoja. Aisha naye pia akazidisha akasema kulla suratin fi rak'a, kila sura alikuwa anasoma kwenye rak'a. Wa fil akhira, na kwenye rak'a ya mwisho alisoma qul wallahu na qul a'udhu bi rabbin nas na qul a'udhu bi rabbil falaq, zote tatu akazisoma kwenye rak'a moja. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema autiru qabla an tusbihu, salini witri kabla asubuhi haijachomoza. Salini witri kabla alfajiri, bado haijachomoza. Mwingine upokeze akasema man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu, atakayedhiriki asubuhi na bado hajasali sala ya witri, huyo hana sala ya witri. Hii hadithi sijui hukumu yake, inabidi itazamwe vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man nama anil witri, atakayelala kwa kusema kwamba ataamka kusali sala ya witri kisha hakusali, au nasia au akasahau kusali ile witri, falyusalli idha asbaha au idha dhakara au dhakara, basi akiamka asubuhi asali, asali ile witri au akikumbuka aisali. Ila kama una desturi ya kusali rakaa moja ya witri asubuhi, saa ya kutaka kulipa hii witri itabidi usali rakaa mbili. Kama una desturi ya kusali rakaa tatu asubuhi, utasali nne. Kama una desturi ya kusali tano asubuhi, utasali sita. Yani idadi unakokuwa unasali ya witri ukapitiliza hadi asubuhi, itakubidi asubuhi ufike unasali idadi isiyogawika na mbili. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man khafa an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwala, ambaye atahofia kwamba yeye hatoamka kusali usiku, basi asali witri mwanzo wa usiku. Wa man tamia an yaquma akhirahu, na yule ambaye anaweza akasali mwisho wa usiku, falyutir akhir al-layl, basi afanye witri yake mwisho wa usiku. Fa inna salata akhir al-layl mashhuda, sala ya mwisho wa usiku inashuhudiwa na malaika. Wadhālika afdal, na kusali usiku wa mwisho ndio bora zaidi. Rawahu Muslim. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha tala'a al-fajru faqad dhahaba kullu salati al-layl wal-witr. Ikichomoza al-fajiri, al-fajiri ikichomoza, basi sala za usiku zote zinakuwa zimekwisha wakati wake na witri ikiwemo. Fa autiru qabla tulu'i al-fajri, salini witri kabla al-fajiri bado haijachomoza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hizo ni katika sala za witri. Ama katika sala nyingine ya sunna, kana yusalli dhuha arba wa yazidu ma sha Allah, mtume alikuwa anasali sala ya dhuha. Ile sala inasaliwa wakati jua linachomoza. Jua likishachomoza, hapa katikati pako sala mpaka saa jua litafika hapa katikati. Mtume alikuwa anasali rakaa 4, wakati mwingine alikuwa anazidisha. Mtu unaweza kusali 4, 8, 12, sasa utaweza. na ukiamua unaweza kusali rakaa mbili ukamaliza ukaingia kwenye harakati zako, ukipata tena muda unasali zingine, unakwenda ukipata muda unasali zingine, ule wakati wote unauprofiti. Aisha radhiallahu anha anasema su'ilat, yani su'ilat Aisha, Aisha kaulizwa, hal kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli duha, je, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akisali sala ya duha? Qalat la, Aisha kasema hapana, illa an yaji'a min maghibihi, isipokuwa akija kutoka wapi? Kwenye safari yake. Kwenye upokezi mwingine anasema mara aitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli subhat ad-duha qattu, sikuwahi kumwona Mtume akisali sala ya duha kamwe. Wa inni la usabbihuha, lakini mimi ninasali hiyo sala ya duha. Mtume sallallahu alayhi wasallam misali sala ya duha, sala ya duha misali kama jinsi ilivyopokelewa kwenye hadithi zingine, na kama Bi Aisha anatuambia alikuwa hamuoni akisali, bi maana alikuwa kama yupo kwa Aisha zamza, Aisha alikuwa labda haisali, lakini akiwa kwa wengine anaisali, na hilo halikatazi mtu kusema sikumuona anafanya, ni zile siku alizokuwa naye ama akiwa kwa wengine alikuwa anafanya hicho kitu. Pia Mtume akasema salatul awabina, bi maana sala ya wenye kutubia kwa Allah, ambayo ni salatu duha, hina tarmadhu alfisal, ni wakati miwili inachomwa. Makusudio yake ni wakati jua linakuwa limeshachomoza, lile jua linakuwa tayari linampiga mwanadamu. Yaani sala ya duha wakati wake ni jua limekwisha chomoza. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man salla duha thintai asharata raka'a, atakayesali raka 12 za duha, bala Allahu lahu qasran fil janna, Allah atamjengea nyumba peponi. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi, wastaghrabahu ay dha'afahu, akasema ni dhaifu, na hakikatan hiyo hadithi ni dhaifu. Aisha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kaingia nyumbani kwa Aisha akasali duha raka 8. Rawahu Ibn Hibani fi sahihi, ameipokea Ibn Hibani kwenye sahihi yake, bi maana kwenye kitabu kinaitwa Sahihi Ibn Hibban, na hiyo pia inapaswa itizamo usahihi wake. Kwa hiyo haya ni masala tulikuwa tunazungumzia sala za sunna. Tumeona sala ya witri, tumeona sala za qablia na baadia, tumeona sunna za kabla ya alasiri, tumeona sunna kabla ya liisha, kadhalika tumeona sala za witri, kadhalika tumeona sala ya duha na tarawehi pia tukaizungumzia. Ala kituafikisha wiki ijayo tutakuja kuzungumzia salatul jamaati wal imama, sala ya jamaa na imamu, sharti zake, imamu anafaa kuwa aje, vitu kama hivyo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.